राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 3 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे ईरोड राम। परमात्मा का सदृश रूप है वो हमारा है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, प्रकृति के साथ संबंध नहीं है। क्यों? परमात्मा और प्रकृति दो है। तो परमात्मा कहते हैं ममैव अंश हो, भगवान का अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मल सहसुराशि। तो भगवान का अंश होने से भगवान के साथ का है। प्रकृति न्यारी है, प्रकृति जड़ तत्व है, ये चेतन है। तो परमात्मा चेतन है, यही चेतन है। ये चेतन चेतन के साथ में है, जड़ जड़ के साथ में है। तो शरीर आदि सब है, शरीर सब तीनों ही ये प्रकृति का है। मन शेषान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये सब प्रकृति में स्थित रहते हैं और ये सदा पुरुष में स्थित रहते हैं। इस रहते हुए प्रकृति के साथ मान लिया, शरीर के साथ अपने को मान लिया। शरीर 16 लाख शरीर भूगे हैं, उनके साथ मानता था, परंतु आज देखे तो किसी शरीर के साथ नहीं है, ऐसे इस शरीर के साथ भी नहीं है। शरीर ये बड़ा है, माँ के पेट बड़ा है, और जाएंगे तब यहाँ छोड़ जाएंगे शरीर को, और आप चले जाएंगे शरीर यही रह जाएगा। शरीर से आप अलग है, ये अनुभव होना चाहिए कि मैं शरीर से अलग हूँ। शरीर की बाल्यावस्था होती है तो मेरी बाल्यावस्था हुई, शरीर की जवान अवस्था होती है हमारी जवान अवस्था होगी, शरीर बूढ़ा होता हम भी बूढ़े हो गए। आप न बालक होते न जवान होते न बूढ़े होते, आप तो एक रस रहते एक राम। कभी विकार आप में नहीं होता, सर ये बिनो बजायन थे पर ये न बेतन दीचर। महास्वर्ग में महाप्रलय में भी आप में फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ऐसे रहते हैं। ये प्रकृति का होते है, प्रलय और महाप्रलय ये सब प्रकृति का, प्रकृति का ही संसार सब है। आप परमात्मा के साथ हैं, उसमें बहम पड़ गया, अपने को मान लिया शरीर के साथ है। तो कारण गुण संघर्षियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। सत्वस्था मध्य तिष्ठन राजसा और अधोवसंति तामसा, यह शरीर में स्थित होने से ऊर्द में सत्वस्था, सत्वगुण में स्थित होते हैं, सदगुण होते हैं, रजोगुण में स्थित होते हैं, मध्य लोग में थे, तमोगुण में स्थित होते अधते, यह गुणों में स्थित होने से प्रभाव की स्थिति होती है। आप गुणों से अलग है, इस वजह से सिद्ध पुरुषों में है लक्षण बताए, वहां गुणातीत ही लक्षण बताए, गुणातीत गुण से अतीत। तो वास्तव वो आपका स्वरूप असली वो है जो गुणातीत है, गुणों में रहना आपका स्वरूप नहीं है। आपने गुणों के साथ मान लिया तो मान्यता के कारण से आप तीन गुणों से तीन स्थिति होती है। सत सत योनि से गुण संग, सत सत योनि में जन्म होता है गुणों का संग है। तो गुणों का संग आपने माना हुआ है, आप असंग है, असंगो ही एव अयम पुरुषा, ये असंग है। अमृत से पुत्रा, अमृत परमात्मा के अंश है और गुणों से अतीत है पहले से ही। परंतु गुणों के साथ गुण मिल गए, इस वास्ते जन्म मन होता है। अब ये गुणों के साथ आप न मिले तो आप जन्म मन है ही नहीं। गुणों के ऊंचने से होने से आप गुणों के संग होने से वैसे अपने को मान लेते हो, जैसे धन के साथ मान लेते मैं धनवान हूँ, निर्धन हूँ तो मैं निर्धन हूँ, आप ना निर्धन ना धनवान है, ये तो पार के बाहर के आया आवे अचार दोनों आ जैसा जावे, कभी सूर्य होता है कभी सूर्य होता है, कभी रात होती है कभी दिन होता है, आप तो रात ने दिन में एक दूसरे सतो गुण आया फिर वैसे प्रकाशन से प्रवीण से मोह में वैसे पांडव न द्वेश संप्रता नहीं न निरता नहीं कौन सुनती राग द्वेष नहीं करते है नहीं अब है नहीं है ये आपने माना है इस साथ में अपने आप देखो अपने घर के साथ अपने मान लिया घर का आदमी हो गया ये उस घर का मालिक हो गया वही घर गया वो सोचता मैं ही मालिक हूँ गुणों के साथ मिल करके माना है आप वास्ते में सबसे आराध्य है गुणों से आराध्य आपने इन्हें गुणों से और ये अभी गुणों के साथ मान करके सत्वरत्तम है गुणातीत हो जाएंगे तब प्रकाश प्रवृत्ति वो ये रहेगा गुण न द्वेष इस संप्रदाय ने आ जाए तो द्वेष नहीं करता सरस जाए तो ईर्ष्या नहीं करता गुणों का आवाज जाए कुछ भी हो जाए अपने के मतलब नहीं है परंतु गुणों के साथ मिल न रहने से गुण के रूप आप चेष्टा करते हैं और गुणों की होती है गुणों के द्वारा होती है आपसे प्रचुर आती है तो आप उनके साथ में एक हो जाते हैं एक मान लेते हैं गुणों के साथ एक मान लेते हैं इस बात नंबर में जाते हैं सदा सदयोनी असद योनी ऊंच योनी नीच योनी ये योनी गुणों का अंश होती है आप गुणों से अतीत है आप अलग है गुणों से गुण से रहित है आप परमात्मा के अंश है प्रकृति के गुण है प्रकृति स्थान ये प्रकृति का विभाग है और चेतन का विभाग अलग है आप चेतन के अंश है आप गुणों के अंश नहीं है पर गुणों के साथ अपने को मानने से गुणों के अनुसार ही आपकी गति होती है सदगुण तो ऊपर को चले जाते हैं सगुण मध्य में रह जाते हैं तमाम तो अधिक गति में चले जाते हैं सदगुण बढ़ा है उसमें मरे तो अपराध लोग रजोगुण बढ़ है पर मध्य लोग में तमाम बढ़े तो नीचे लोग में ऐसे बढ़ रहे हुए गुणों के संग्रह से उठाते आप है वास्तव में गुणातीत है पहले से ही है पहले से ही है अनुभव फिर होता अनुभव को देते हैं मैं गुणातीत हूँ तो गुणों के साथ आप नहीं रहते आप स्वयं अपने स्वरूप में रहते हैं तो गुणों में रहते हुए भी गुणों के साथ आप है नहीं समान सर्वेश भूतेश समान रहते निश्चिंतम परमेश्वर निश्चिंतम गुण गुण विनाश होते हैं ये अविनाशी है जो जो रहता है सबके साथ में रहता हुआ भी निर्लेप रहता है इनसे असंग रहता है गुणातीत न होने पर भी वास्तव में गुणवान है गुणों वाला हो नहीं जाता है मान लेते हैं गुणातीत का अनुभव होने पर फिर मानते नहीं पहले गुणों के साथ अपने को मान लेते हैं मान लेते गुणान क्रिया होती है और क्रिया होती है उनके अनुसार गति होती है गति में सुख दुख ऐसा होता है तो ये माना हुआ है संसार और आवाज तो में आप है गुणातीत तो गुणातीत अपने को होना चाहिए निराकार की तरफ जाते गुणातीत हो जाते हैं साक्षात्कार होते हैं भगवान के साथ एक हो जाते हैं भगवान के प्रेमी हो जाते हैं एक कर्म योग जो संसार का योग वो कर्म योग है और ज्ञान का योग ज्ञान योग है और प्रेम का योग है वो प्रेम योग है भक्ति तीन गति विवास प्रेम यहाँ होता तीन तरह के योग कहे हैं कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग नान्य उपाय इनके सिवाय कोई उपाय नहीं है तीन गुण है तो वास्तव में गुण है, उन गुणों का संघ है क्या होगी, संघ होने कहां से गुणों का अंतर्गनी होती है, गुणों से रहित होता है जब गुणातीत हो जाता है। गुणों का फर्क नहीं पड़ता अपने में, गुणों से फर्क नहीं पड़ता, गुणों के साथ मान लेने से गुण के गुणों के जो गुण है वो अपने आ जाते हैं, फिर अपना जान लेते हैं। वास्तव में आप सब उसे जानने वाले हैं। जैसे कोई आदमी एक मकान के ऊपर ठहरा है, वहां खड़ा है और उसके पास में आते हैं जाते हैं आदमी, तो जाने वाले गया 15-20 मिनट के बाद, दूसरा गया 15-20, तीसरा गया, तो जाने वाले को जानता है तीनों को ही, गुणों के संबंध को तीनों को जानता है, तो गुणों के संग से उन्हें गति होती है। गुणों का संग नहीं हो तो गति नहीं होती, गुण अतीत हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, फिर गुण अतीत रूप से प्रकाश से प्रवृत्ति से मोह से पांडव, ये गुण है प्रकाश प्रवृत्ति मोह आ जाए तो कोई निषेध ही नहीं, कोई आ जाए तो इच्छा भी नहीं होगी। जब से गुणों का संग है, ये गुणों का संग है और वो सत्संग है, परमात्मा के साथ सत्संग, ये है असत्संग। असत तीनों गुण असत, यानी असत का संग है, असत के संग से वैसे गुण प्रारंभ होते हैं, और सत्संग है सत के संग, सत के साथ हो गए निर्लिप्त हो जाते, निर्लिप्त वास्तव में निर्लिप्त है आप ऐसे ही। ये तो अभ्यास है, ये माना हुआ है, माना हुआ गुरु असंग है, असंगता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक स्वाभाविक आप में स्वतः परमात्मा के साथ प्रेम है, गुणों से आप अतीत है, वो आपका स्वाभाविक रूप है, और गुणों सत्संग है ये आपको माना हुआ है, माना हुआ है न मानने से मिट जाता है। और है वो कैसे मिटेगा, है वो तो है ही रहेगा, क्यों वो आपका स्वरूप है, वो इतना गुणों से नहीं था आप है, तो जड़ प्रकृति है वो प्रकृति गुणों वाली है, सत्व में लज्जा गुणा प्रकृति संभव, प्रगति से उत्पन्न होते हैं सत्व तब दिन, तो प्रगति के साथ संबंध होने से गुणों के साथ संबंध होता है। ऐसे 14वें अध्याय में प्रगति के साथ बताया, और आगे 13वें अध्याय पहले उसमें होता है गुणों की प्रगति, गुणों के साथ तीनों गुणों के साथ 14वें में और प्रगति के साथ 13वें में, प्रगति के साथ होता है वो प्रगति गुणों के साथ संबंध होता है, प्रगति के साथ है तो जन्म होगा गुणों के साथ जन्म होगा, ऐ प्रगति प्रगति गुणों से नहीं तो होने से जन्म नहीं होता है, सगुण की प्राप्ति होती है तो ही गुणों से नहीं होता है, निर्गुण की प्राप्ति तो ही गुणों से नहीं होता है, ये स्वयं गुणों से नहीं तो जन्म में जाता तो भी गुणों से नहीं तो होता हुआ गुणों के साथ मान लेता है, मानने के कारण से वो जन्म होता है, ये मांगना मिट जाता है तो गुणों के साथ करना मिट जाता है, तो गुणातीत हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त नाम छूट जाता है, गुण गुण विकार है ये छूट जाता है, ऐसे अलग हो जाता है, छोड़ता है जिनमें कहा जाता है, गुणा से प्रवृत्ति प्रकाश वो होती वृत्ति आती है, ये आते रहते जाती रहती है, उन्हें साथ संग नहीं है, असंग है संग स्वरूप असंग, संग होते हुए भी असंग रहता है, असंग असंग करके संग कर देता है तो संग में फंस जाता है, और संग अपना नहीं मानता तो नहीं फंसता, उसमें सब गुणों के संग नहीं आते, प्रकाश प्रवृत्ति मोह तीन आते हैं, ये गुणातीत में आते जाते रहते हैं, लोभ नहीं आता, क्रोध नहीं आता, ये चीज आते नहीं, आते हैं ये गुण न दृष्टि, उनमें सब राग द्वेष नहीं होता। सतो गुण हो जाए तो अच्छी बात है, प्रकाश प्रवृत्ति से मोह प्रकाश हो जाए, न कर्म सुनते सर्वेन्द्रिय गुणा भाषण संपूर्ण गुणों को प्रकाश करता है। ये सत्तम हृदय गुणा प्रकृति से हुआ निबंधन दिमाग बहु देव अभ्यय दे ये उपांत है, गुणों का शंकर मान देते हैं, गुणों का शासन करने से। प्रकाशक अनामय अनामय और प्रकाश है सदगुण, और रजोगुण लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाम अश्वर ये दृश्य नहीं जानते, और तमस्त ज्ञान समिति मोहन से प्रमाद आलस इंद्रिया प्रमाद आलस इंद्रिया मानता है, और प्रकाश प्रवृत्ति मोह ये उन्नतीत है, कोई आने पर कोई बात नहीं, नया होती बात नहीं, उनमें राग द्वेष होता ही नहीं, राग द्वेष जिसमें होता है वो गुणों के साथ होता है, और गुणों से अतीत हो जाता है तो भीतर में राग द्वेष मिट जाते हैं, ना राग होता है ना द्वेष होता है, ना काम होता है ना क्रोध होता है, लोभ होता है ना मोह होता है, ये सब मिट जाते हैं, ये होते हैं गुणा गुणों के साथ में संग करने से, गुणों के साथ संग नहीं करते उसमें ये गुणों से होने वाली वृत्ति नहीं होती, एक सवाल प्रकाश हूँ अनामय अनामय पद मुक्त पद को अनामय का है, आमय नाम रोग का है, विकार है वे रोग है, अनामय आमय होता है रोग में गुणों में रहता है जितने होता है वहां पर, तो गुणों को भी अनामय का है, गुणातीत हो जाए उसका अनामय पद कहा है, वो गुणों के विकार उसमें नहीं होते, सत्व गुण उसमें जीता है रहता है, मैं सत्व गुण में आसक्त नहीं होते, आसक्त किसी गुण में नहीं होते, गुणाती दूसरे उसमें संसार में रहते हुए भी संसार से निर्भर रहते हैं, पद्म पत्र में अंबुसा जैसे कमल का पत्ता जल में ही पैदा होता है, परंतु जल में ही ऊपर रहता है, ऊपर जल के ऊपर पत्ते को बदला हुआ तो मोती की तरह लड़ता है, जब वो भेदन नहीं होता उसके साथ मिलता नहीं तो उसे भेद नहीं होता, इस तरह गुणाते थे वो गुणों के साथ में काम करता हुआ भी उनके साथ संग नहीं होता, असंगता का अनुभव होता है, क्योंकि संग इसका स्वरूप है, स्वरूप का ज्ञान न होने से गुणों के साथ में रत्व से जाता है, जैसे गुण के साथ में वैसे ही बैठ जाता है, सदगुण के साथ में गुण रुक जाता है, रोगुण साथ में वैसे हो जाता है, तमो गुण साथ में वैसे हो जाता है, और गुणातीत होने पर फिर अपने स्वरूप में सिद्ध होता है, स्वरूप में सिद्ध होकर फिर परमात्मा में सिद्ध हो जाता है, गुणा परमात्मा गुणों में सिद्ध नहीं रहता, ये तो होता है गुणातीत ज्ञान मार्ग में, और भक्ति मार्ग में गुणों से होती तो होकर भगवान के साथ एक हो जाता है, तो भगवान के साथ एक होते प्रेम हो जाता है, प्रेम में प्रेम होता है वो भक्ति हो जाती है, गुणातीत है वो गुणातीत हो जाता है, तो ये तीनों मार्ग है, कर्म योग है भौतिक साधना है, और ज्ञान योग है आध्यात्मिक साधना है, भक्ति योग है ये आस्तिक साधना है, आस्तिक भौतिक साधना में भी भूतों से ऊंचा उठ जाता है, ऊंचा उठ फिर ज्ञान साधना में स्वरूप में सिद्ध हो जाता है और भविष्यात्मा में भगवान में सिद्ध हो जाता है। पूरे तीनों होता है, पूरा होता है, फिर इसके कुछ बिगड़ तब व्याख्या नहीं रहता। अंतिम साधन प्रेम है। कई ज्ञान मार्ग हमारे अंतिम साधन ज्ञान को मानते हैं, प्रेम को भीतर साधन मान देते हैं। कई भक्ति मार्ग वाले प्रेम को साधन मानते हैं। और ये बात ठीक है, अनुभव से है कि परमात्मा है, परमात्मा से सतगुण है, सतगुण जो गुण है, जो गुण है नमो गुण है, इस नीचे आता है। तो गुणातीत पुरुष होता है वो प्रेमी होता है। गुणातीत होने के बाद प्रेम दशा भक्ति होती है। पहले भक्ति होती सात्विक राजसिक तामसिक भक्ति होती है। सात्विक भक्ति होती है तत्सतम प्रकाश का अनामय प्रकाश होता है, वो अनामय होता है, विकार कोई नहीं, विकास रहित होता है। पद गति अनामय अनामय पद हो जाता है वो अनामय होता है। वो निरपेक्ष अनामय, ये सापेक्ष अनामय है। ये आप अनामय है प्रकाश प्रवृत्ति की अपेक्षा, सतगुण जो रजोगुण तमोगुण की अपेक्षा अनामय है, वो निरपेक्ष अनामय है। पद गति अनामय अनापद हो जाता है, वो स्वाभाविक अनामय है। सतह सतह वो सदगुण वाला नाम नहीं है, वो गुणातीत नाम है। सतगुण वाला नाम है, सात्विक नाम है, रोग नहीं है, विकार नहीं है। तो विकार सतगुण में भी नहीं है और गुणातीत में भी नहीं है। सतगुण में नहीं है रजोगुण तमोगुण में विकार नहीं है, पर सतगुण का विकार है और जो गुणातीत है उसमें सदगुण विकार भी नहीं है। वो स्वाभाविक विकार स्थिति है गुणातीत। गुणातीत सवचित गुणातीत प्रकाश संचय प्रवृत्ति से मोह में पांडव न द्वेषी समृद्धा न लघु उदासीन उदासीन उदासीन की तरह रहता है। उदासीन क्या है? उदासीन की तरह है, मतलब बेटा बेटा ही है, गुणातीत कहा जाता है। न द्वेष समृद्धा है, न राग होता है, न द्वेष होता है, न हर्ष होता है, न शोक होता है, ऐसे रहित होता है, आनंद में मौज से बजता है। ये विकार है नहीं, सतोगुण विकार है, इन विकारों से रहित हो जाता है। निर्विकार सब शांत गुणातीत होता है। ये सब विकार थे गुणों में, जब तक गुणातीत नहीं हुए तब तक विकार अपने में होते थे, फिर अपने में नहीं हो गए, अब बाहर होते पर भी थे। अपने खुद वो दिखता है, ये प्रकार होते हैं, ये विकार होते हैं, अंत में अपने में नहीं होते। गुणातीत नहीं होता तब तक अपने में होते, अपने होते तो वही जहां होते वही, परंतु अपने में मालूम देते। और गुणातीत होने के बाद अपने में नहीं मालूम देते, अलग तो वही होते हैं। अनामय पद को प्राप्त हो जाता है, अनामय पदंग संत अनामय पदंग संत अनामय अनामय पद को प्राप्त होता है। कोई सा विकार नहीं, ये विकार अमय है, ये रोग है। रोग आता जाता रहता है, निरोग में रोग आते ही नहीं, रोग आते नहीं है। इस बात से रोग का विकार नहीं, अनामय पद है। प्रकाशकम अनामयम स्वरूप है नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण वासुदेव दृष्टि समृताई धनताई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।